الباب الخمسون وثلاثمائة باب تحریم الشفاعت فی الحدود حدود الہی میں سفارش کرنے کی حرمت کا بیان الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر اللہ تعالی نے فرمایا بدکار عورت اور بدکار مرد ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو اور ان دونوں پر اللہ کے دین کی تعمیل میں تمہیں رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا ان قریشا اهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله تعالى ثم قام فاختطب ثم قال أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها متفق عليه وفي رواية فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ قال أسامة استغفر لي يا رسول الله قال ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قریش کو ایک مخزومی عورت کے معاملے نے جس نے چوری کیا ارتکاب کر لیا تھا پریشانی میں مبتلا کر دیا تو انہوں نے آپس میں کہا کون ہے جو اس عورت کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرے چنانچہ انہوں نے کہا کہ اس کی جرأت تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما ہی کر سکتے ہیں چنانچہ حضرت اسامہ نے آپ سے گفتگو کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسامہ کیا تو اللہ کی حدوں میں سے ایک حد میں سفارش کرتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے ہلاک کیا ان میں کوئی بلند رتبہ آدمی چوری کر لیتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور کوئی کمزور آدمی چوری کر لیتا تو اس پر حد قائم کر دیتے تھے اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو ضرور میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا بخاری و مسلم ایک اور روایت میں ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور فرمایا کیا تو اللہ کی حدوں میں سے ایک حد میں سفارش کرتا ہے تو حضرت اسامہ نے کہا اے اللہ کے رسول میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے راوی حدیث بیان کرتے ہیں پھر آپ نے اس عورت کی بابت حکم دیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا